دعوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مضامین میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کی حفاظت، تلاوت قرآن مجید کا ثواب، اس کی اہمیت، یہ عنوانات زیر بحث تھے جو یقیناً آپ حضرات نے سنے اور یاد ہوگا. ہم نے مناسب سمجھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور مناقب کے بعد یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی اطاعت، اس کے احکام کو بجا لانا، اس کے ہر حکم کو ماننا، یہ ہمارا ایمان. اسی طریقے سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی عزیزان گرامی ہمارا ایمان اور ضروریات دین سے. بدقسمتی یہ رہی کہ اس امت میں کئی فرقے اہل سنت کے خلاف کھڑے ہوئے، کسی کی عمر 100 سال، کسی کی 50، کسی کی 200 سال، اور اس کے بعد وہ سارے طبقے اب مر مٹ گئے. لوگ اب ان کا نام بھی نہیں جانتے، سبائی، جبری، قدری، یہ سارے مٹ گئے. اور اس کے بعد میں وقتاً فوقتاً نئے نئے طبقے اور فرقے جنم لینے لگ گئے، اور یہ تاریخی حقائق ہیں. جس کا جی چاہے آدمی اس کو سمجھ لے کہ یہاں وقت کم ہوتا. برے صغیر ہندوستان میں انگریز کے قدم جمانے کے بعد انگریزوں نے مسلمان نما چہروں کو خریدا اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کر اور مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیر دیا. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ آج جو اہل حدیث فرقہ ہے، یہ جب پیدا ہوا تو اس کو غیر مقلب کہتے تھے. یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ غیر مقلدین حضرات نے انگریز گورنمنٹ کو درخواست دی کہ ہمیں غیر مقلب کے بجائے اہل حدیث کہا جائے. انگریز کے یہاں درخواست دینے کے بعد انگریزوں نے ان کا نام ان کے کہنے پہ اہل حدیث رکھا، جو آپ دیواروں پر لکھا ہوا پوسٹر پر دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اسلامی طبقہ اور فرقہ اہل حدیث ہے. یہ نام تو انہوں نے انگریزوں سے درخواست دے کر مانگ کر لیا. کوئی صاحب کو شبہ ہو، حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، جس کا جی چاہے ملاحظہ کر لیجئے گا. پھر اسی پر اکتفا نہ ہوا، ایک طبقہ نیچری نکلا. نیچری طبقے کا سربراہ کون تھا؟ آپ پڑھی لکھی دنیا کے لوگ اس کو سمجھ کر یا تو مجھے دیکھ کر تعجب کریں گے، کیا بات ہے مولانا کا آج ذہن حاضر نہیں ہے، یا کیا مسئلہ. آپ حیران ہوں گے اس طبقے کا بانی سر سید احمد خان علی گڑھی، جو دنیا میں مشہور ہیں کہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہے، اور کالج کھول کر مسلمانوں کو انگریزی سکھائی اور مسلمانوں کو اس ڈگر پہ ڈال دیا تاکہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے. اس لیے کہ جب تک آدمی انگریزی نہ پڑھے وہ ترقی نہیں کر سکتا. سارا سائنس اور جتنی بھی ترقی کی راہیں ہیں یہ سب کے سب انگریزی میں. ہم نے دنیا گھومی ہے, مجھے بتائیے آپ چین چلے جائیں, آج چین نے کتنی ترقی کی ہے کہ امریکہ کو گھٹنے ٹکا دیے چین نے. آپ حیران ہوں گے وہاں چین میں کوئی انگریزی جاننے والا نہیں ملے گا. انہوں نے کون سے زبان میں ترقی کی؟ کیا انگریزی میں ترقی کی ہے؟ ہرگز انگریزی میں ترقی نہیں کی, اپنی زبان میں انہوں نے ترقی کی ہے. یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. دنیا کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ ہالینڈ چلے جائیں, کتنا ترقی آپ کا ملک ہے, کوئی انگریزی وہاں نہیں جانتا سوائے ایئرپورٹ کے عملے, کوئی انگریزی نہیں جانتا. کیا انہوں نے بغیر انگریزی کے ترقی نہیں کی ہے؟ آپ مشاہدہ کر لیجئے آپ دنیا. اسی طرح آپ بیلجیم چلے جائیں, بیلجیم جو ترقی کی ہے, انگریزی کوئی آدمی نہیں جانتا, بک بک کرتے رہیے کچھ بھی پتہ نہیں سمجھے. کیا انہوں نے انگریزی میں ترقی کی ہے؟ چلے جائیے اور ذرا آگے بڑھیے, فرانس میں چلے جائیں, فرانس میں سوائے فرانسیسی کے کوئی انگریزی نہیں جانتا. کیا انہوں نے ترقی جو ہے وہ انگریزی میں کی ہے؟ جرمنی چلے جائیں, سوائے جرمنی کے وہاں ایئرپورٹ کے عملے کے کوئی انگریزی نہیں جانتا. مجھے بتائیے اتنی بڑی بڑی مشنری, یہ جو آپ کی سب سے مشہور دنیا کی گاڑی ہے, یہ جناب وہاں بنتی ہیں, بڑی حیرت انگیز مشنری وہاں بنتی ہے, مرسیڈیز وہاں بنتی ہے, یہ سب گاڑیاں. مجھے بتائیے انگریزی جاننے والا کوئی نہیں وہاں, کیا سب نے یہ انگریزی میں ترقی کی ہے؟ اچھا آپ آئیے ادھر حیدرآباد دکن, خالصتاً اردو بولنے والا شہر حیدرآباد دکن میں ایم بی بی ایس یہ اردو میں پڑھا دیا, ساری اصطلاحیں جو سائنسی ہیں ان سب کو اردو میں انہوں نے ڈھال دیا. لہذا یہ انگریز کا دھوکہ تھا کہ مسلمانوں انگریزی سیکھو, اس کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے. سر سید جو سر کا خطاب بھی انگریز نے دیا, تعارف کے طور پہ ہم انہیں کہتے ہیں سر سید, سر کا خطاب انگریز نے دیا. انہوں نے آن کر کے کیا کہا, دیکھیے چکرالوی, چکرالوی کا مطلب نیچری, نیچری فردے کا مطلب کیا ہے, جیسا آدمی کا نیچر ہو ویسا مذہب بن جائے. جیسے آدمی کا نیچر ہے کہ صبح اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے لہٰذا صبح کی نماز معاف ہو جانا چاہیے, آدمی کا نیچر ہے کہ سردی زیادہ لگے تو وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہے, کوئی ایسا کام کیا جائے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی جائے. اچھا کتنی نمازیں پڑھی جائیں؟ جتنی چاہے پڑھ لیجئے, اس لیے کہ قرآن مجید میں تو رکعتوں کا تذکرہ ہی نہیں, بلکہ آپ حیران ہوں گے سر سید احمد خان علی گڑھی, قرآن مجید کی تفسیر اس زمانے کی ہمارے پاس محفوظ ہے, وہ کہتا فرشتے کوئی چیز نہیں, شیطان کوئی چیز نہیں ہے, یہ انسان کے اندر منفی اور مثبت قوتوں کے دو نام ہیں, تقدیر بھی کوئی چیز نہیں ہے, قضاء اور قدر کے معاملات ان سب کا انکار. مطلب یہ کہ جیسی طبیعت ہو ویسا مذہب بن جائے. اقبال نے اس کا ترجمہ ایک آدھے مصرے میں کر دیا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے, اور ہم کیا کہتے کہ جیسی طبیعت چاہے ویسا دین بن جائے, جیسی طبیعت چاہے ویسی حدیث بن جائے, جیسی طبیعت چاہے ویسا قرآن بن جائے. نہیں, بلکہ جیسا قرآن چاہتا ویسے ہم بن جائے, جیسی حدیث چاہتی ویسے ہم بن جائیں, جیسے پیارے مصطفیٰ چاہتے ویسے ہم بن جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ سنگ بنیاد اس کا رکھنے کے بعد پھر ایک عبداللہ چکرالوی صاحب میدان میں آئے, اور انہوں نے پھر انکار حدیث کا اتنا بڑا فتنہ قائم کیا, اتنا بڑا فتنہ عزیزان گرامی قائم کیا. پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم تھے جو 3 مہینے کے لیے بنے, اس کے حوالے سے ہم نے ایک رسالہ نکلتا ہے عرفات, اس میں پڑھا کہ وہ جناب مستر پرویز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھی ہوئے ایک خاتون نے کہا کہ پرویز صاحب مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا, اور میں آپ سے تخلیے میں مسئلہ پوچھنا چاہتی. انہوں کا نہیں, آپ سب کے سامنے پوچھ لیں, ان کا کوئی شرم و حیا کی بات تو آپ تخلیے میں بتا دیجیے. انہوں کا نہیں, سب کے سامنے پوچھ لیں. اس خاتون نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ بال وغیرہ بنانے میں بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں. جو لوگ بالکل خواتین جو بال بناتے ہیں الٹے سیدھے, یہ بیوٹی پارلر وغیرہ میں جا کر کے, اس میں بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور مجھے روزانہ غسل کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ لیجیے گا بات, تو یہ روزانہ کیا 15 اور 1000 روپے خرچ کرنے پڑیں گے؟ تو پرویز صاحب نے جواب دیا ہاں چونکہ یہ عذر شرعی ہے تو آپ اپنے حلق سے نیچے نہ لیا کریں اور جناب بالوں پہ پانی مت ڈالا کریں، اس لیے کہ اس میں 1000-1500 روپے کا نقصان ہوگا۔ جب دین عقل پر منحصر ہو جائے، جب دین عقل و خرد سے وضع ہونے لگ جائے تو یہ سارے کرتب عزیزان گرامی دکھائے گا۔ تو ہم اور آپ اس پرانی روش پر چلنے والے کہ جس کو اہل سنت کہتے، یہ کیوں قائم؟ ایک فرقہ وہابی، دیوبندی، پرویزی، چکرالوی، نیچرالوی، یہ سب کے سب اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور یہ کیوں باتی ہے؟ یہ اس لیے باتی ہے کہ میں بڑا اچھا واس کرتا ہوں، یا علماء ہمارے بڑی اچھی تفسیر لکھتے، یا بڑے بڑے محدثین نے بڑا مواد جمع کر کے امت کو دیا۔ یہ باتیں اپنی جگہ، مگر یہ مذہب اس کے لگے بڑی افسر باتی، یہ اس لیے باتی ہے کہ فطرت یہ ہے کہ وہ بلند کرنے سے بلند نہیں ہوتا، خود بلند ہوتا، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا۔ اس کی بقا میری آپ کے زبان یا کتابوں پر نہیں، چونکہ یہ حق ہے اور حق عزیزان گرامی اتنا ہی ابھرتا ہے یہ ذہن میں خاکا، اور یہی ہمارا الیکٹرانک میڈیا ذہن پر۔ وہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ رعایتیں تلاش مت کرو بلکہ محتاط کیسے رہو۔ سرکار نے کتنی پیاری مثال دی ہے، سیاہ سفتہ میں حدیث موجود، فرما کہ یوں سمجھو کہ تم اپنے بھیڑ بکریاں چرا رہے ہو، ایک شاہی چراگاہ جس کو ہما کہا گیا عربی، شاہی چراگاہ، اور اگر تمہارا جانور چرتے ہوئے شاہی چراگاہ کے اندر پہنچ جائے تو بادشاہ سخت ناراض ہوگا اور تمہیں سزا دے گا۔ اب تم کیا کرو گے؟ جناب وہ چراگاہ کے برابر میں ایک پگ ڈنڈی، ایک کچی سڑک گزر رہی ہے، اگر تم وہاں جانور چراؤ، ہو سکتا ہے کوئی جانور چراگاہ کے اندر چلا جائے، تو بادشاہ سلامت ناراض ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ چراگاہ سے بالکل الگ رہا جائے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ یہ تقوی کا بارڈر ہے۔ غالباً حضرت کعب ابن احبار، بڑے مشہور تابعی، بعض لوگوں نے ان کو صحابی لکھ دیا، یہ تحقیق کے خلاف ہے، کعب ابن احبار تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کعب یہ بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے؟ کعب یہ کہتے کہ تقوی یہ ہے کہ پنج وقت نماز پڑھی جائے، حج فرض ہو تو حج کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، روزہ رکھا جائے، سچ بولا جائے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، تجارت میں ڈنڈی نہ ماری جائے، وعدہ خلافی نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہزار مضامین بیان کر دیتے کہ یہ معنی تقوی کے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، کہ ایک ذری سی بات میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ کہا کہ یوں سمجھو کہ ایک کاٹے دار جھاڑی اور کاٹے دار جھاڑی کے درمیان ایک پتلا سا راستہ، ایک پتلا راستہ، اور تم اس راستے سے گزر رہے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے ہو، اور کوئی خار اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو تار تار کر دے گا۔ اس بہت مہین راستے سے گزرنا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں، تو یہ بتاؤ کیسے گزرو گے؟ فرما ہم یہ کریں گے کہ چاروں طرف سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے بہت پتلا ہو کر کے گزریں گے۔ فرما یہی معنی تقوی کا ہے، یہی معنی تقوی کا ہے، ہر برائی سے اپنے دامن کو سمیٹنا اور احتیاط سے اس راستے گزر جانا، سمجھ لو کہ یہی معنی تقوی کے ہیں۔ ذری سی بات میں پوری شریعت کا اصول بیان کر دیا حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ عنہ نے۔ چلیے بات کہیں طول نہ پکڑ جائے، بات یہاں ہم مرکوز کرتے ہیں، کیا حدیث کے بغیر بھی دین مکمل؟ کیونکہ پچھلے مضامین تو قرآن پر تھے، کیا حدیث کا جمع کرنا، اس پر عمل کرنا، کیا یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے انسان کی ہدایت کے لیے؟ لیجئے، اہل قرآن اپنے آپ کو کم مت، وہ اہل قرآن کہاں، ہم اہل قرآن، لوگ اہل حدیث اپنے، تم کا اہل حدیث، اہل حدیث کون ہے؟ حدیث کے صحیح ماننے والے۔ سب سے پہلے دین کا اصول، اگر زندگی نے وفا کی تو ہم اس مضامین کو کسی اور وقت یا آئندہ بیان کریں۔ ہمارے یہاں دین کا ماخذ چار اصول ہے جس سے دین ثابت ہوتا، سمجھے؟ اور اس کے علاوہ ان چار اصولوں میں سے کوئی ایک اصول بھی اگر چھوڑ دے وہ راہ حق نہیں پا سکتا. اور پوری امت کے لوگ ان چاروں اصول پر گامزن. وہ چار اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید. اگر بات سمجھ میں نہ آئے, صریحاً قرآن میں اگر وہ حکم نہ ملے, اب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب اگر وہ مسئلہ حدیث میں نہ ملے, قرآن سنت اجماع امت, ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کا عمل کیا رہا, تابعین کا عمل کیا رہا, تب تابعین کا عمل کیا رہا. اور ایک ہے قیاس, کوئی مسئلہ اگر نیا آ جائے تو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر قاضی اپنی رائے قائم کرے گا جو قرآن اور سنت سے قریب تر ہو. قاضی اپنی رائے قائم کرے گا جس کو اجتہاد کہتے ہیں. بغیر ان چار اصولوں کے دین مکمل نہیں, دین مکمل نہیں. کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے, ذہن صاف کر لیں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ حدیث مقدر قرآن مجید جو ہے یہ محتاج حدیث کا. نہیں, قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے, ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں. ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں, قرآن مجید حدیث کا محتاج نہیں ہے. تو ضرورت حدیث کیا مطلب کہ بغیر حدیث کے یہ سفر عزیزان گرامی نامکمل. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئیں, ان کا کیا بھروسہ. دیکھو امام بخاری کو دیکھو, وہ تو کوئی 194 میں پیدا ہوئے, 256 میں ان کا انتقال ہوا. امام مسلم تو ان کے بعد کے, امام ابو داؤد ان کے بعد کے, دارمی والے ان کے بعد میں, اتنے بعد میں یہ حدیثیں لکھی گئیں. اب دیکھیے کہ ان حدیثوں کا کیسے اعتبار کیا جائے. محترم حضرات خوب ذہن میں رہے کہ یہ اس زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی جاتی, یہ سب سے بڑا الزام بالکل غلط. اس زمانے میں لکھنے کا رواج تھا, جیسا کہ قرآن کے عنوان بیان کر چکے. اور اس وقت کس طریقے سے لکھا جاتا, جیسے ہم نے کہا تھا کاغذ کو ناپید تھا, بکری کا شانہ اونٹ کے شانے کو تراش کر کے, یا درخت کے پتوں کے, یا ہرن کی جھلی کو دباغت کر کے اسے کاغذ بنایا گیا اور اس پر یہ ساری چیزیں لکھی جاتی. اور احادیث مقدسہ بھی لوگ حضور سے سن کر کے لکھتے. ان میں چند صحابہ بڑے مشہور کہ جو حضور علیہ السلام سے حدیث کو سن کر لکھ لیا کرتے, وہ کون تھے؟ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص, یہ بھی حدیث مقدسہ لکھا کر. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی احادیث مقدسہ لکھا کر. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد, یہ بھی حدیث لکھا کرتے. اور لکھنے کا رواج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ حدیث لکھ کر اور اپنے تلوار کی میان میں رکھا کرتے, ضرورت پڑتی تو اس کو پڑھ لیا کرتے, پھر وہ حفظ بھی کرتے اور لکھ لیا کرتے. ایک دور کا اپنا اپنا رواج ہوتا. آپ حیران ہوں گے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد تک کا 100 تک کا دور بھی اگر آپ دیکھیں تو زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا. بڑے پختہ ذہن کے لوگ تھے, ان کا دستور کیا تھا کہ کوئی آدمی لکھے تو یہ لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ اس کے دماغ کا خلل ہے, یہ معیوب اس کو تصور کرتے. کوئی لکھے تو کہتے یہ تو ایسا آدمی جس کو اپنی عقل پر اعتماد نہیں, ہر بات کو لکھا کرتا ہے, تو وہ کہتے کہ اس کو عقل پر اعتبار ہی نہیں. زمانے جہلیت, میں نے اس کی وضاحت کی تھی قرآن کے عنوان سے, زمانے جہلیت کا مطلب ہی نہیں کہ جاہل تھے وہ, نہیں. ارے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان میں اخلاقی اتنی برائیاں تھیں جس کا نقشہ آج یورپ پیش کر رہا. عورتیں ننگا ہو کر کے رات میں کعبے کا طواف کر, اور مرد ننگے ہو کر دن میں کعبے کا طواف کرتی. اور ان کا حافظے کا عالم یہ کہ ایک شاعر اگر بیٹھ جائے تو 100,000 شعر اس کی نو کے زبان پر رہے, شروع ہو جائے تو ایک ہفتے تک آپ کی جان نہیں چھوڑ. 100,000 50,000 شعر ایک شاعر کی زبان پر ہو, اور بعد ایسے شعرا جو فل بدی پوری پوری نظم کہہ دیا کرتے. تو اس زمانے میں رواج تھا احادیث مقدسہ کو حفظ کرنے کا, یہ اس زمانے میں رواج تھا. لیکن لکھا نہیں گیا ایسا نہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابو داؤد شریف کتاب العلم میں یہ حدیث شریف موجود, جیسے میں نے ابھی نام لیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص, یہ فرماتے ہیں, اب یہ صحیح ستہ کی حدیث, یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نکلتی تو میں اسے لکھ لیا کرتا تاکہ یاد رکھوں, گائے کے لیے تاکہ آنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے, تو میں اسے لکھ لیا کرتا تھا. چونکہ لکھنے کا رواج کم ہونے کی وجہ سے کچھ معترضین آ گئے. آنے کے بعد حضرت عبداللہ سے ملے, بڑی پیاری حدیث, ایمان تازہ ہو جا. حضرت عبداللہ سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو, ہر بات لکھ لیتے ہو. حالانکہ حضور علیہ السلام انسان ہیں, بشر ہیں, بتقاضائے بشریت کبھی غصے میں بھی ہوتے, تو غصے میں کوئی بات ایسی حضور کے دہن سے نکل جائے اور تم تو لکھ لو گے کہ یہ حدیث شریف. کیا معلوم کیا مطلب تھا؟ بتقاضائے بشریت, آدمی پر کوئی بشری تقاضے جب آ جائیں, سوار ہو جائیں, تو آپ نے دیکھا حضور کی بات نہیں کرتے, اپنی بات کرتے, خلاف حقیقت بک بک ہماری زبان سے نکل جاتی. آپ نے دو مسلمان لڑ رہے ہوں, کتنے ہی پرہیزگاروں ٹوپی پہنے امامہ باندھے ہوئے لڑائی لڑ رہے ہوں, وہ دیکھی زبان کون سی استعمال کرتے, ایک دوسرے پر کیسے تبرہ کرتے. عام دنیا دار لوگ اگر لڑے تو ماں بہن کی گالیاں ایسے دیتے جیسے اردو کی فصاحت و بلاغت ان پر ختم ہو گئی. وہ سمجھے فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ. اللہ اکبر, حضور نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہاری اماں کو کوئی گالی دے تو کیا ہوگا؟ کہا سارے تو بہت برا, کوئی ہماری اماں کو گالی دے؟ فرمایا یہ بھی ایسا ہی ہے کہ تو کسی دوسرے کی اماں کو گالی دے, وہ بھی تیری ماں, تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے تم کسی کی ماں کو گالی دو اور تمہاری ماں کو گالی دے تو کتنا برا لگے گا؟ کہا حضور بہت برا لگے گا. فرما وہ بھی اسی طرح کہ تم کسی کی ماں بہن کو گالی دو تو بک بک ہم کرنے لگ جا. اچھے بھلے لوگ جب محفل گرم ہو جائے, کچھ نہ کچھ کہنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے, پانی وانی پینے کے بعد کہتے ہیں نہیں معذرت چاہتے, غلطی ہو گئی, غصے میں کچھ باتیں منہ سے نکل گئیں, تو آپ معاف کر دیجیے گا. یہ ہر محفل میں ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر جگہ ہوتا ہے, جہاں مہذب آدمی ہو کبھی کبھی وہاں بھی ایسا ہو جاتا. تو آپ کہنے لگے آپ لکھ لیتے, حضور نے غصے میں کوئی بات کہہ دی, تم نے تو حدیث لکھ لی کہ یہ حدیث ہے, اب وہ چلے گی آگے تک قیامت تک کہ یہ تو حدیث. حالانکہ حضور علیہ السلام نے یہ بات غصے میں کہی, انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا, لکھنا چھوڑ دیا. جب حضور سے ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی یادداشت کے لیے جو بات آپ کے دربار میں سنتا میں اسے لکھ لیا کرتا. قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے, انہیں کہا یا عبداللہ تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو, حالانکہ حضور کبھی غضب میں ہوتے کبھی غصے میں ہوتے اور تم وہ بھی بات لکھ لیتے ہو, تو اب بتائیے میں نے تو لکھنا موقوف کر دیا, اب بتائیے میں کیا کروں؟ کیا جب آپ کرینے طریقے سے بیٹھے ہوں تب جو بات ارشاد فرما اسے لکھی جائے, یا کسی پر آپ غصہ ہو رہے ہوں ناراض ہو رہے ہوں اس بات کو فراموش کر دیا جائے, کوئی تو ضابطہ بن جائے. سبحان اللہ, لیجیے ضابطہ مارے وجود میں یہ آیا, سرکار نے ارشاد فرما یا عبداللہ, اپنی دہن کی طرح راوی ایسے اشارہ کیا, یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے یعنی تیرے نبی علیہ السلام کے دہن سے نکلے تو اسے لکھ لیا گا, تو اسے لکھ لے. یا عبداللہ اکتب, جو یہاں سے نکلے اس کو کتابت کر لے, اسے لکھ لیا کر. قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر جو یہاں سے نکلتا ہے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. غصے میں ہوں, میں ناراض ہوں کسی پر, تو جو بھی یہاں سے نکلے گا اللہ اکبر وہ سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. اللہ اکبر, تو آپ نے دیکھا ابو داؤد شریف نے ایک باب سمجھنے میں بڑی آسانی کے لیے ہم اس باب کی ایک چیز بیان کرتے. حضرت امیر معاویہ پر اعتراض یہ ہوا, شیعہ حضرات کچھ ہمارے بے وقوف قسم کے سنی جنہوں نے تاریخ حدیث اصول حدیث نہیں پڑھی اور حضرت امیر معاویہ کے مقام سے واقف نہیں, کچھ ہمارے سنی بھی بک بک کرنے لگ جاتے. امیر معاویہ پر. علماء فرماتے امیر معاویہ پر بک بک کرنے والا جہنم کے کتوں سے ایک کتا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کسی سواری پر ہوں, صحابی رسول اور وہ سواری پر ہوں اور ان کا گھوڑا دوڑ رہا, گھوڑا دوڑتے وقت یہ خاک نکل کر گھوڑے کی ناک میں جمع ہو جائے تو عبد القادر کی یہ شان نہیں کہ یہ گھوڑے کے ناک میں جو دھول گرد اسے نکال کر بطور سرما اپنی آنکھ میں لگا دے. صحابی کا مقام کوئی معمولی مقام ہے تو ان پر تبرہ کرنے لگ جاتے. لیجیے تبرے میں ایک حدیث آئی ابو داؤد شریف, لوگ پیش کیا کرتے سیاق و سباق کو چھوڑ کر. حضور نے فرمایا امیر معاویہ کو بلاؤ. وہ کھانا کھا رہے, انہوں نے آن کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھا رہے. حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. فرما دیکھو امیر معاویہ کو بلاؤ. یہ صاحب پھر گئے, انہوں نے دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے. یہ پھر لوٹ کر آئے یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہا ہے. تیسری بار بھیجا کہ معاویہ کو بلا کر لاؤ, تو پھر وہ واپس آئے کہ حضور وہ کھانا کھا رہے. اس نے فرما اللہ تعالیٰ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے, معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے. لیجیے بظاہر یہ جملہ امیر معاویہ کے خلاف, اور لوگوں نے کہا دیکھا حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر جب حضور نے بلایا کیا ان صحابی نے ان سے جا کر کے کہا کہ تمہیں حضور نے بلایا؟ انہوں نے کہا نہیں. اطلاع دی کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہا ہے. اچھا اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی وہ دیر ہو گئی, تین مرتبہ بلا کھانا کھا رہا ہے, امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. مجھے بتائیے آپ کیا دیر تک کھانا کھانا اخلاقی جرم؟ وہ دیر تک کھانا کھانا کیا اخلاقی جرم ہے؟ یا اخلاقی جرم بھی نہیں ہے تو پھر حضور نے یہ فرما دیا امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. لوگ فن حدیث اصول حدیث سے نا واقف ہونے, بس خالی حدیث نکال تو کہہ دیا دیکھو امیر معاویہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کر دی. سنو یہاں باب یہ باندھا کہ حضور فرماتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں, یہ دیکھیے قول رسول کی اہمیت. کہا اے اللہ تبارک و تعالی اگر میں کسی کو سست کہہ دوں, جیسے امیر معاویہ کو کہہ دیا, کسی پر میں کچھ کہہ دوں اور وہ اگر اس کا مستحق نہ ہو تو میرے مولا میں جو اس کے خلاف کوئی بات کہوں تو میری یہ بات اس کے لیے تو دعا بنا دے, اس کے لیے تو دعا بنا دے. تو آپ نے دیکھا قول رسول علیہ السلام کی اہمیت کہ اگر میں کسی کے خلاف کوئی بات کہوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو میرے مولا میری ان کلمات کو ان کے لیے دعا بنا. تو ابو داؤد نے یہ باب باندھا اور اس نے ذکر کیا. اصول حدیث نہ جاننے والوں نے باب تو دیکھا ہی نہیں, نہ اس کے سیاقوں سے باب کو دیکھا, جڑ دیا حضرت امیر معاویہ پر اعتراض. تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا میں کسی کو سست کہوں یا ایسا کوئی کلمہ کہوں وہ اس کا مستحق نہ ہو تو میرے مولا اس شخص کے لیے میری طرف سے دعا بنا دے. لیجیے اس کا فیصلہ بھی کر دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں جو دہن سے بات نکلے وہ سوائے حقیقت کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کیا دو باتیں کیا ظاہر ہوئیں, ایک تو یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دور رسالت میں حدیثیں لکھا کرتے, جنہوں نے کہا حدیث لکھنے کا رواج بعد میں مرض وجود میں آیا, بالکل غلط. اچھا لکھا کرتے, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا حضور سے اجازت نہیں لی اس لیے لکھا کرتے. ان کا دعویٰ تو یہ کہ حدیثیں موجود ہی نہیں, لکھا لکھی نہیں جاتی, لہذا برسا برس گزر گئے اس کے بعد لکھی گئی اس لیے گڑبڑ ہو گئی, ایسا نہیں. دوسرا جملہ یہ ہے یا عبداللہ اکتو, اے عبداللہ جو زبان نکلے اس کو کتابت کر لے اس لیے کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. یہ لفظ یا عبداللہ اکتب کہ جو میری زبان ہے اسے لکھ لیا کر, تو بتائیے خود حضور نے لکھنے کی اجازت دی یا نہیں اور لکھی گئی یا نہیں. اسی طرح حضرت علی بھی لکھتے, اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی لکھتے, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی لکھتے. میں پہلے شاید کئی سال پہلے کہہ چکا, کبھی کبھی میں حوالہ دیتا ہوں کہ جناب دنیا اسلام کا سب سے اول کا محقق ڈاکٹر حمید اللہ خان ہے, بھاولپور یونیورسٹی میں 14 لیکچر دیے, ایک لیکچر کا عنوان یہی تھا اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے فرانس میں جرمنی میں ادھر ادھر جو بڑے بڑے کتب خانوں کو میں نے کھنگالا تو مجھے حضرت ابو ہریرہ کی دو جلدیں حدیث کی ملی جو تحریر حضرت ابو ہریرہ کی تھی. کسی میوزیم میں انگریز اٹھا کر کے لے گئے کسی دور اور وہ محفوظ اور دونوں جلدیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابو ہریرہ بھی بڑی کثرت سے حدیث لکھتے. آپ کوئی صفحہ اٹھا کر دی کہ شاید کوئی باب ایسا ملے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت نہ ہو, تو یہ لکھنے کا سننے کا اہتمام کیا ہوتا. میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا. وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب کس قدر اہتمام ہوتا اندازہ لگائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دو صاحبان کسی جگہ رہتے. حضرت عمر فاروق محنت مزدوری کے لیے نکلتے تو ان کے ساتھ ہی آن کر حضور کے دربار میں رہتے. رات میں آن کا حضرت علی ان سے پوچھتے کہ آج حضور نے کون کون سی حدیث بیان کی. اپنے ساتھی سے سن کر حضرت علی یاد کرتے. دوسرے دن یہ کام کرنے کے لیے جاتے. حضرت علی حضور کے دربار میں ہوتے, حضرت عمر فاروق حضور کے دربار میں ہوتے. جب شام میں جو جمع ہوتے وہ صحاب ان سے پوچھتے آن کر کے کہ آج حضور علیہ السلام نے کون سی حدیث بیان کی. دونوں میں آپس میں تبادلے خیال ہو کر یہ دونوں حضرات حدیثوں کی تکرار کر ان حدیثوں کو یاد کیا کرتے. اور ایک جماعت جن کو اصحاب صفہ کہتے, سبحان اللہ, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ بڑی ارقلیزی بڑی تحقیق کے بعد صفہ کی جماعت کے پورے افراد کے نام اور اس پر بہت شاندار ایک رسالہ لکھا. عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 70 تھی, کسی نے ان سے زائد بھی بتا دیا. اور ان کا کام کیا تھا, 70 بھی ان کی جماعت مان لی جائے. اب غور فرمائے ان کا کام یہ تھا, یہ دن بھر بھوکے رہے, دن بھر پیاس, صرف حضور کے دربار میں ہما وقت موجود رہے, کوئی قضا نہیں کرتے. حضور اپنے حجرے سے جب باہر آئے یہ جماعت باہر آن کر بیٹھ جاتی اور بس حضور سے حدیثیں سنا کرتی. ان کا کھانا کیا تھا, آپ حیران ہوں گے کہ رمضان کا موقع ایک یا آدھی کھجور کھا کر افطاری کر لیا کرتے اور اسی سے سحری بھی کر لیا کرتے, مگر حضور کی خدمت میں بیٹھتے. حال یہ تھا کہ ان کے پاس دو کپڑے نہیں, نیچے پہننے کا پاجامہ یا تہبن اور اوپر اوڑھنے کے لیے کرتا. ایک لمبی سی چادر ہوتی تو وہ کیا کرتے, تہبن کی طریقے سے باندھ کر اور اس کو گلے میں ڈال لیا کرتے تاکہ کرتا بھی وہی ہو جائے, تہبن بھی وہی ہو جائے. مقصد کیا تھا, نہ کمائیں گے نہ کہیں جا کر کے روٹی اور سالن کھائیں گے بلکہ بھوکے رہیں گے, مگر حضور کی حدیث سے سن کر یاد کریں گے تاکہ آئندہ امت تک اس کو پہنچا دیا جائے. کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی ساری خدمات تم نے بالکل بھلا کر کے اوپر رکھ دیا, یعنی تاکہ نسیانے میں رکھ دیا. اتنی بڑی بڑی لوگوں کی قربانی کو ان پر اعتراض ہوا. اللہ اکبر, وہ سنیے کیا, اس سے بھی ایمان پا. سب سے زیادہ حدیث سے بیان کرنے والے ابو ہریرہ. دیکھا جائے ہم جب سن دیکھتے ہیں, خیبر 7 ہجری میں فتح ہوا اور 7 ہجری میں ابو ہریرہ ایمان لائے, تو کیا مطلب ہوا کہ ان سے پہلے کتنا دور گزر گیا. جو پہلے ایمان لائے وہ اتنی حدیث بیان نہیں کرتے, اسی طرح عمر فاروق اتنی حدیث بیان نہیں کرتے, حضرت علی اتنی حدیث بیان نہیں کرتے کہ جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے. اب سنیے, ان کی زیادہ حدیث بیان کرنے کا واقعہ خود بخاری میں موجود. اللہ اکبر, فرمایا کہ میں پہلے کوئی بات سنتا تو اسے بھول جایا کرتا, بھلا دیتا, یاد نہیں رہتی بات. بس ایک مرتبہ حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا تو ایک روایت میں ہے کہ آج ہم جو کچھ کہیں گے اپنا دامن پھیلا کر کے بیٹھ جاؤ, پھر ہمارے کہنے کے بعد اس کو سمیٹ لو, سمیٹنے کے بعد سینے سے لگاؤ. اور ایک روایت میں کیا ہے, فرما ابو ہریرہ کو چاہیے پسارو اپنا دامن. حضور نے, حضرت ابو ہریرہ نے اپنا دامن پسارا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, لوگ کہتے ہیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ, حضور سے کچھ نہیں ملتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور آپ نے اتنی بات کہہ دی کہ اگر کچھ چاہیے تو پسارو اپنا دامن. لیجئے وہ کیسے ایمان اور ایقان والے لوگ تھے. ابو ہریرہ نے اپنے دامن کو اس طریقے سے پھیلایا ایسے, حضور نے کیا کیا, اٹھانی نکال کر جیب میں ڈال دی, یہاں سے کوئی ریال نکال کر کے یا اشرفی نکال کر ان کے جھولی میں ڈال دی. ارے صاحب, یہ تو حدیث کا اتنا اہم واقعہ کہ عقل آدمی کے سوچتے سوچتے میں کہتا ہوں کہ خراب ہو جا. بات وہیں پہنچی کہ معجزہ وہ کمال ہے کہ جس کو قبول کرنے سے عقلیں عاجز آ جائیں. عقل قبول نہیں کرے. حضور نے کیا کیا؟ ملاحظہ فرمائیے. ایسے ہوا میں مٹھی اٹھائی, چلو جس کو بگڑی اردو میں پسو بھی کہتے, ایسے اٹھائی اس طرح ڈال دی, ایسے اٹھایا اس طرح ڈالا, یوں اٹھایا اس طرح ڈالا, تین چار مرتبے ایسے کیا. اور ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ اس سارے کپڑے کو ایسے سمیٹا جیسے واقعی اس میں کوئی چیز, اور اس طریقے سے سمیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا دیا. فرما قسم خدا کی وہ دن اور آج کا دن کوئی بات میں بھولا ہی نہیں, کوئی بات نہیں بھولا. فرماتے ہیں یہ وجہ. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ تم لوگ کاروبار کرنے چلے جا, روٹی کمانے چلے جاتے, بال بچوں کے گزارے کے لیے چلے جاتے, اور ہم لوگ ہما وقت حضور کے دربار میں موجود رہتے. اور گزارا کس سے تھا؟ حدیثاً کچھ آ جائے وہ تقسیم ہو جاتا, کچھ آ جائے چھوٹا چھوٹا ایک ایک آدھی آدھی کھجور ان میں تقسیم ہو جاتا. حضور نے ایک مرتبہ بڑا کمال یہ کیا, ایک چھوٹی سی تھیلی سات کھجوریں اس میں دی, اور دینے کے بعد ابو ہریرہ کا حال تھا کہ بھوک کے مارے پریشان, صرف حدیث یاد کر دی, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. سات کھجوریں ڈال چھوٹی سی تھیلی میں, جیسے کسی زمانے لوگ اپنے پیسوں کو تھیلی میں پرس لیا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے اپنی تھیلی جو تھی وہ اپنے پاس رکھی. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلی کو خالی مت کرنا, کبھی بھی تھیلی کو اونڈیلنا نہیں, نکالنا نہیں. اب یہ تھیلی ان کے پاس ہوتی جو بھوکا آدمی دیکھے تھیلی کو چھپا کر, ایک کھجور دو کھجور تین کھجور, جس کا گزارا ہو گیا پانی پی اس کا پیٹ بھر گیا, جب بھوک لگے لیجیے کھجور نکالی ناشتے میں, ایک دو تین چار پندرہ بیس کھجوریں کھا جاتے اور کھجور ختم نہیں ہوتی. کوئی سائل کو دیکھتے بھیک مانگتا ہوا نکال کر کے اس میں دو چار دس کھجوریں اس کو دیتے, لیجیے اس کا بھی کام ہو جاتا. اللہ اکبر, اگر آپ میرے پاس کسی وقت بیٹھ اور حساب کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جتنا وہ صدقہ کرتے کھجوروں کا, جتنا لوگوں میں تقسیم کرتے, کئی ٹن کھجوروں کا وزن بنتا, کئی ٹن کھجوریں بنتی ہیں, اور کھجور ہے کہ ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ, حادثہ یہ ہوا, قضا و قدر کے مسائل کچھ اور ہی ہوا کرتے. حادثہ ان کے ساتھ یہ ہوا, حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا مدینہ منورہ میں, ایک ہنگامہ برپا ہو گیا, بھگدڑ مچ گئی, حضرت امیر المومنین شہید کر دیے گئے, بہت بڑا المیہ تھا. جب لوگوں میں بھگدڑ مچی, ابو ہریرہ کی وہ تھیلی کہیں گر گئی, جو کھجور والی تھیلی وہ کہیں گر گئی. تو اس کے گرنے کے بعد اب کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, یہ قول ان کا حدیث میں موجود ہے, فرما آج تو لوگوں کو ایک غم ہے, ایک غم ہے, وہ غم یہ ہے کہ امیر المومنین دن دہاڑے قتل کر دیے گئے اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے, اس لیے کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت فوج لگا کر کہا مارو ان کو, قتل عام کرو, میری حکومت کا تختہ نہ الٹنے پا. انہوں نے فرمایا نہیں, میں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام پسند نہیں کرتا, میں شہید ہونا گوارا کر لوں گا مگر قتل عام نہیں کراؤں گا, میں قتل عام نہیں کراؤں گا, کسی کو مرواؤں گا نہیں. میں امیر معاویہ جان کر کہا آپ شام آ جائیں, بہت ساری فوج میرے پاس موجود, یہ ملوائی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سبحان اللہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کو اللہ رحمت و رضوان سے بھر دے. فرمایا معاویہ, میں ساری زندگی مدینے میں رہا اور عین موت کے وقت مجھے تم مدینے سے لے جانا چاہتے, میں مدینہ شریف نہیں چھوڑوں گا, اگر شہید بھی کر دیا گیا تو مدینہ شریف میں شہید ہوں گا. ابو ہریرہ کی تھیلی ہنگامے میں گر گئی. فرما لوگوں کو ایک غم تھا, امیر المومنین حضرت عثمان قتل کر دیے گئے, اور مجھے دو غم کھائے جا رہے تھے, ایک تو حضرت امیر المومنین کا قتل اور ایک میری وہ تھیلی گر گئی کہ جو حضور نے مجھے عطا فرمائی. یہ سارے صحابہ کیا کام کرتے مجھے بتاؤ, سوائے احادیث مقدسہ لکھنے کے کچھ اور کام یہ کیا کرتے؟ جنگ بدر میں کچھ قیدی بنا لیے گئے, مشورہ ہوا, طویل گویا وہ ہے داستان کہ سب مشورہ ہوا کیا کیا جائے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ ہم سے مقابلہ کرنے آئے, سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے گرفتار سب کو قتل کر دیا جائے. حضور نے صدیق اکبر سے پوچھا کیا کیا جائے، فرمایا ان سے جرمانے کی رقم لے کر ان کو رہا کیا جائے. قرآن مجید نے حضرت عمر فاروق کی جو رائے تھی اس کی تائید، مگر چونکہ حضور کو دونوں پر عمل کرنے کا اختیار، اس لیے حضور پر کوئی تعدیب نہیں، حضرت صدیق اکبر کا مشورہ مانا. اب چلیے صاحب، لوگوں سے جرمانے کی رقم لی، سب لیتے رہے. بہت طویل واقعہ یار، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. جنہوں نے کہا ہمارے پاس رقم نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم لکھنا جانتے، انہوں نے کہا جی ہم لکھنا جانتے. فرمایا یہ لو، یہ انصار کے 10 بچوں کو تم کتابت سکھا دو، 10 بچوں کو تم لکھنا سکھا دو، تو یہی تمہارا جرمانہ ہوگا. لیجیے صاحب، جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا جرمانہ کیا طے ہوا دورے حضور علیہ السلام کے، 10 انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں تو تمہارا جرمانہ پورا ہو گیا. جس نے کہا غلط کہا کہ لکھنے کا رواج تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا. ارے بالکل عزیزان گرامی، یہ بات غلط اور حقائق کے خلاف ہے. بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا حاشا، غلط غلط، یہ حدیث بے بصر. مگر کیا کیا جائے، لوگ شناسا نہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام، اس لیے بک بک کرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر، اقبال کہتا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے دریا میں استراب نہیں، معرفت ہی نہیں نبی کریم علیہ السلام. تو لہٰذا جو بک بک کریں کرتے جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ کا حافظہ اس طریقے سے ہوا آلہ اور وہ لکھنے میں کامیاب ہو گئے. اگر میں چلتے چلتے یہ بات کہہ دوں کہ ابو ہریرہ کا ایمان کو تھوڑا ڈھیلا ہوتا تو کپڑا چیک کر کے کہتے کہتے واہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، خدا کے حبیب خدا کے رسول، اور پسار لیا دامن اور دامن بالکل خالی ہے، لیکن اسے سمیٹ کر کے سینے سے لگا لیا، کہتے حافظے کا علاج ہو، بھول کا علاج ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر میں پوری واقعے کو سمو دیا. کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان یہ تھا صرف حضور کے ہاتھ عطا میں اڑ جائے، دینے کے لیے اڑ جائے، اگر یہ خالی بھی ہوں تو دونوں جہاں کی نعمت ان خالی ہاتھوں میں ہے. کہتے ہیں مالک کونین، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو یہ دور صحابہ میں حدیث کے جمع ہونے کا سلسلہ چلا، اور زبانی حدیثیں یاد، اور ان سے تابعین نے یاد، تابعین سے تبع تابعین نے یاد، پھر علماء اور مجتہدین کا زمانہ جب آیا تو لکھنے کا رواج بڑھ گیا. آپ حیران ہوں گے ایک مجمع میں، وقت نہیں، امام بخاری حدیثیں لکھوا رہے، املا کروا، ڈکٹیٹ کرواتے حدیثیں، اور اس حدیث کے مجمع میں لکھنے والوں کی تعداد 70,000، حدیث کو ضبط اور قلم بند کرنے والوں کی تعداد 70,000، اور امام بخاری کو مختلف سندوں کے ساتھ 600,000 حدیثیں یاد. تو اس زمانے میں حافظہ ایسا ہوتا عزیزان گرامی، اور اس کے ساتھ اللہ کا کرم دیکھیے، اس امت میں اللہ نے ایسے علماء پیدا کر دیے کہ بددین بد مذہب اس میں حدیثیں گھڑ گھڑ کے نکالا کر، گھڑ لیا کر. تو اللہ نے اس امت میں ایسے علماء پیدا کر دیے کہ جنہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اپنے دور میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھ کر کے کہا یہ حدیث نہیں، یہ تو لوگوں نے زبردستی داخل، ہر فن کا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ عقل کام نہیں کرتی، صرف یہ کہہ کر ایمان لے آؤ کہ دین کی بقا اور دین کی عظمت کے لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جنہوں نے دین کی آبیاری، اور ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی حفاظت کریں گے اور احادیث مقدسہ کی حفاظت کریں. کتاب الاعتصام مشکا شریف حدیث فرما، آگاہ ہو جاؤ کہ مثل قرآن بھی مجھے دیا گیا، جس کو میں حرام کہوں وہ ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید حرام کیا. ورنہ خالی قرآن کو رکھ کر کے بیٹھیے، نکالیے قرآن میں اسے چوہا حرام ہے، بلی حرام ہے، کتا حرام ہے، لاؤ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والوں کہ لاؤ بتاؤ کتا حرام نہیں ہے، تو کھلاؤ ان کمبختوں کو پٹا کر، ذبح کر کے شامی کباب کتے کے بنا کر اور بلی کا چرغا بنا کر کے کھلاؤ ان کو، چوہا بھی کھلاؤ ان کو، اس لیے کہ قرآن مجید تو یہ حرام کا لفظ نہیں. ایک اصول بتا دیا، میں نے جو اپنا نبی بھیجا یہ پاک چیزیں تم پر حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں تم پر حرام کرتا. اب زبان پاک مصطفیٰ سے پتہ لگ جائے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے. ارے ہاشا، غلط غلط یہ حبیب بے بصر کی. وما علینا الا البلاغ.